Aşkın şarabını içerler dilber, aşkın şarabını içerler dilber. Mecnun gibi gezer sergerdan olur. Hüsnün görüp candan geçerler dilber, Ferhat misal döner perişan olur. Hüsnün görüp candan geçerler dilber, Ferhat misal döner perişan olur. Dilber yüzün benzer şemsi tebane, ötme zülüflerin seyristan olur. Dilber yüzün benzer şemsi tebane, ötme zülüflerin seyristan olur.